jakauna kusani kuma kun gani ko bar mu min sake hakan dan wane ya kokunta kamari na so da kauna kusani kuma kun gani ko bar mu min sake hakan Allah ne ya kokunta kamari na so da kauna kusani kuma kun gani ko bar mu min sake hakan Allah ne ya kokunta sani a yanzu kai ya waye so ya kauna mere ke sirrin cikin mama boye ga ne gaki bi ina kai yoru ko na ba ka karbi kyauta ka farbi ya mutun da ke ta kalamun jita jita kamari na so ya kauna ku sani kuma ku gane ku bar mu mu sake hannun Allah ne ya kuma asayin mu an riga an gane so ya kauna sake hakan ya dace galiba kyautar da kin kamin na kote kin yi kyauta cikin ki da dore ban soyayya mai nagarta kamari na so da kauna ku sani kuma ku gane ku bar mu sake hakan Allah ne ya hukunta araba mun na fadi a kiyaye so da kauna Allah ne ya ba mai kunya so da kauna sani cikin alƙarya ga ni gaki sabbi ka ko ina na furta duk wahalta abinda kan rike hakan na fahimta ba mugunta kamari na so da kauna ku sani kuma ku gane ku bar mu mu sake hakan Allah ne ya hukunta so da kauna so da kauna da kauna muni am misalta abinda na rike na ce kai na na baki kyauta kamari na so da kauna ku sani kuma ku gane ku bar mu mu sake hakan Allah ne ya hukunta mai zazzabi jiki na ki tausa so da kauna in kin hakan hakan ban kosa so da kauna ba zan fadi na ce na fasa ga ni gaki mai asali ba bai jin kuma kun gani